Polski Radio, program trzeci, niedziela, 22 października. Jest 18. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. To będzie gorący politycznie tydzień. We wtorek ruszają konsultacje prezydenta w sprawie utworzenia nowego rządu. Setki osób uczciły pamięć 5-letniego Maurycego, zamordowanego przez nożownika. Jest zgoda Stanów Zjednoczonych na pierwszy transport pomocy humanitarnej dla cywilów w strefie Gazy. Za nami wybory, przed nami pytanie, komu misję stworzenia nowego rządu powierzy prezydent. Szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz podkreślił, że zgodnie ze zwyczajem politycznym prezydent powierza misję stworzenia rządu ugrupowaniu, które zwyciężyło w wyborach. Ale jak dodał, ostateczną decyzję prezydent podejmie po konsultacjach z poszczególnymi ugrupowaniami, które dostały się do nowego Sejmu. Z całą pewnością te rozmowy będą dotyczyły spraw najważniejszych dla Polski tak naprawdę, bo pan prezydent nie patrzy w swoich rozmowach tylko na arytmetykę sejmową, ale także i na sprawy, które są zasadnicze dla interesu państwa polskiego, ale oczywiście także ważnym elementem tych rozmów będzie przyszła jakaś układanka w ramach Sejmu. Wygrało wybory Prawo i Sprawiedliwość największą liczbą głosów, ale jasnym jest, że w tym przyszłym parlamencie będzie tworzona koalicja. We wtorek prezydent Andrzej Duda spotka się z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Obywatelskiej. W środę na konsultacje zaproszeni zostali przedstawiciele Trzeciej Drogi, Lewicy i Konfederacji. Zdaniem doradcy prezydenta Pawła Sałka, jeśli nowo powstały rząd nie złoży do TSUE skargi na unijny pakt migracyjny, liczba nielegalnych migrantów, których Polska miałaby przyjąć, będzie się zwiększać. Dzisiaj powiedzą 3 tysiące, a za rok 5 tysięcy, mówi Paweł Sałek. Za chwilę nam się przypisze procent ilościowy ludzi do przesiedlenia, relokacji tutaj. Jeśli nowy rząd, jeśli powstanie, zaznaczam cały czas, nie zdecyduje się na zaskarżenie tego rozporządzenia, którego nazywamy pakietem migracyjnym i azylowym, a tam nie ma żadnej dobrowolności, pomijając to, że przyjęliśmy miliony Ukraińców. Tam jest doktrynalna decyzja Komisji Europejskiej po tym, jak szereg punktów zostanie przedstawionych przez państwo członkowskie i może wtedy Komisja Europejska zdecyduje o tym, że tak, skoro wzięliście tak dużo Ukraińców, to w takim razie nie będziemy do was przesiedlać tych 20-kilkuletnich mężczyzn z północnej Afryki. Zaproponowany przez Komisję Europejską pakt migracyjny zakłada przymus przyjmowania nielegalnych migrantów lub płacenie około 20 tysięcy euro za każdego nieprzyjętego migranta. Ta zbrodnia nie mieści się w głowie, mówili poznaniacy, którzy spotkali się w centrum miasta, by uczcić pamięć 5-letniego Maurycego, przedszkolaka, który zginął zaatakowany nożem przez 71-letniego mężczyznę. Wspomniano także 6-latka, który zaledwie 2 dni później został zamordowany przez ojca w Gdyni. Z Poznania Adam Michalkiewicz. Ustawiono serce ze zniczy. W środku stanęło zdjęcie Maurycego. Spotkanie rozpoczęło się minutą ciszy. Spotkaliśmy tutaj się dzisiaj, aby uczcić pamięć Maurycego. 2 dni później stała się kolejna tragedia. Niestety nie możemy również zapomnieć o tym drugim małym dziecku. Później ludzie wypuścili w niebo balony. To dla was, małe aniołki, to idzie teraz w górę. Na Placu Wolności mimo ulewy zebrało się około 150 osób. Do zebranych przemawiała mediator sądowy Beata Jackowiak. Wezwanie policji w dniu tego zdarzenia nie było możliwe. Od momentu zaczepienia ekspedientki do napaści na chłopca minęło zaledwie kilka minut. Nie wiem, czy byłaby możliwość nawet dodzwonić się na 112 w tym momencie, nie mówiąc już o przyjeździe na miejsce służb na czas. Mediator mówiła także, że brakuje w naszym państwie procedur, by zabezpieczyć społeczeństwo przed takimi osobami jak morderca 5-latka z Poznania. Adam Michalkiewicz, Radio Poznań. Prezydent Stanów Zjednoczonych uważa, że nie można zrezygnować z rozwiązania dwupaństwowego, które zakłada współistnienie Izraela i autonomii palestyńskiej. Izrael ma prawo bronić się przed atakiem Hamasu, ale musi działać zgodnie z prawem wojennym, stwierdził Joe Biden, dodając jednocześnie, że nie można ignorować człowieczeństwa niewinnych Palestyńczyków, którzy chcą jedynie żyć w pokoju. Dlatego wyraził zgodę na pierwszy transport pomocy humanitarnej dla palestyńskich cywilów w strefie Gazy. 4 lata po pożarze, który spustoszył katedrę Notre Dame, Louvre organizuje historyczną wystawę relikwii największych skarbów katedry uratowanych przed zniszczeniem. Sama katedra ma zostać ponownie otwarta dla zwiedzających w grudniu przyszłego roku. Z Paryża Stefan Folzer. Na wystawie w Louvre można podziwiać m.in. średniowieczne relikwiarze, iluminowane manuskrypty, monstrancje i inne cenne przedmioty liturgiczne. W ramach tej wystawy mogliśmy pomóc katedrze i odrestaurować eksponaty. Ważna była też praca w archiwach i badania historyczne, dzięki którym wiemy teraz, skąd biorą się przedmioty, które tu widzimy. Tłumaczy Polskiemu Radiu kurator Louvre Michel Bambyny-Priva. Na wystawie są też polskie akcenty. Na jednym z obrazów można zobaczyć, jak wyglądały wielkie 2-metrowe świeczniki i krzyż, wykonane na zlecenie imię polskiego prymasa kardynała Radziejowskiego, które zdobiły ołtarz Notre Dame na początku XVIII wieku. Obecnie są przechowywane w muzeum w Gnieźnie. To jedyne wyroby złotnicze sprzed rewolucji, które zachowały się z dawnego skarbca katedry, podkreśla kurator Luwru. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No i zaczynamy, proszę Państwa, przyglądać się temu, co dzieje się na naszych drogach i ulicach. Sytuację śledzi Mariusz Dąbrowski, Polskie Radio Kierowców. Autostrada A2, odcinek węzeł Łowicz, węzeł Łódź Północ. Na 364 kilometrze, który wypada na węźle Łódź Północ, auto osobowe uderzyło w bariery. Nikt nie ucierpiał, ale na jezdni w kierunku Łodzi zablokowany został lewy pas łącznicy zjazdowej z A2 na A1 w kierunku Katowic. Skończyły się kłopoty na Krajowej Trójce między Bolkowem a Kaczorowem w Grudnie na 440 kilometrze. Droga była zablokowana, teraz jedzie się już bez utrudnień tym odcinkiem trasy. Droga S5, odcinek węzeł Święciechowa, węzeł Lipno w Mrówkowie na 2 kilometrze zepsuło się auto osobowe i zablokowany został prawy pas jezdni w kierunku Poznania. Kilkaset metrów dalej na tej samej trasie, na odcinku węzeł Lipno, miejsce obsługi podróżnych Gołanica, a więc parking przy drodze ekspresowej, parking Gołanice, w miejscowości Murkowo, na 3 kilometrze zderzenie dwóch aut osobowych. Dwie osoby ranne, najpierw zablokowana była jezdnia w kierunku Wrocławia, od pewnego czasu jedzie się odblokowanym lewym pasem. A8, więc autostradowa obwodnica Wrocławia, węzeł Wrocław Południe, 7 kilometr. Tu dachowało auto osobowe, jedna osoba jest ranna. Zablokowany został lewy pas łącznicy zjazdowej za 8 na A4 w kierunku Katowic. Jeszcze S8 w Warszawie, węzeł Wisłostrada, 15 kilometr. Zdarzenie czterech aut osobowych. Jedno z aut uderzyło w bariery. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany został lewy pas jezdni w kierunku Poznania. Ostrożności i życzliwości. Dziś po południu i wieczorem zachmurzenie na ogół duże, no i opady deszczu dają nam się we znaki od samego rana i dawać będą nadal. Od 9 stopni na północnym wschodzie do 13 w centrum i 20 na środkowym wschodzie, no ale to już chyba za nami, bo to najcieplejszy moment dnia, teraz już trochę niżej, a w nocy będzie jeszcze niżej. Od 6 do 11 stopni, no i w nocy nadal zachmurzenie duże, ale już z większymi przejaśnieniami, głównie na zachodzie Polski. Miejscami, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju, przelotne opady deszczu. Jutro też dużo chmur, ale głównie na północy, na północnym wschodzie przelotne opady deszczu. Rano lokalnie mgły. Proszę uważać, od 11 stopni na Mazurach i Suwalszczyźnie do 16 na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Autopromocja. Premiera na scenie teatralnej Trójki. Piwnica. Kryminalna historia autorstwa Adama Wojtyszki, w której bohater orientuje się, że stało się coś strasznego. Utrata przytomności, niezależnie od okoliczności, nie należy do najprzyjemniejszych doświadczeń. Lecz odzyskanie przytomności potrafi być jeszcze bardziej przykre. Zapraszamy dzisiaj po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zainwestowałem w pewną spółkę, miały być zyski, a straciłem oszczędności. Dlaczego nikt tych spółek nie kontroluje? Kontroluje. KNF sprawdza, czy emitent wypełnił obowiązki informacyjne wobec inwestorów. Zakres obowiązków jest zależny od rynku, na którym notowane są papiery wartościowe. Pamiętaj, KNF nie ma uprawnień do ingerowania w działalność gospodarczą i decyzje biznesowe emitentów. Więcej o nadzorze nad emitentami znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. 9 minut po godzinie 18. No, dobry wieczór Państwu, bo ciemno już za oknami, więc zdecydowanie dobry wieczór. Po drodze z Trójką, czyli motoryzacyjne niedzielne popołudnie, no i jednak wieczór, jak co tydzień mamy powroty z weekendowych wypadów, dziś mniej intensywne, no bo pogoda beznadziejna. U nas jak zawsze raporty z regionów o sytuacji pogodowej i o tym, co dzieje się na głównych krajowych trasach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witold Lazar, zapraszam do 20. You couldn't resist the fast lane.

Idealna muzyka do jazdy. Iron Lion, Zion, Bob Marley. Jak się państwu jedzie w ten niespecjalnie szczęśliwy pogodowo dzień? 16, prawie 17 minut po godzinie 18 przechodzimy do raportów z regionów. Na początek Rzeszów. Dzień dobry z Polskiego Radia Rzeszów. Kłania się państwu Maciej Ignatowski. Dzisiaj na Podkarpaciu pogoda w kratkę. Do południa było dość słonecznie, ale teraz pojawiły się opady deszczu. Zapowiadane są również burze, co może wpływać na bezpieczeństwo i komfort jazdy po naszym regionie. Na początek informacja dla kierowców podróżujących drogą krajową numer 9 pomiędzy Duklą a Barwinkiem w miejscowości Lipowica. Około godziny 16 doszło do zderzenia busa z samochodem osobowym. W wypadku nikt nie ucierpiał, ale policja wprowadziła w tym miejscu ruch wahadłowy, który jeszcze o tej porze może tam obowiązywać. Na tej samej drodze w miejscowości Babica trwa budowa drogi szybkiego ruchu S19. Jadąc tamtędy kierowcy muszą się liczyć z zakazem wyprzedzenia i ograniczeniem prędkości do 40 km na godzinę. Na Podkarpaciu trwa wiele remontów dróg, ale dzisiaj jest niedziela, więc nie spotkamy drogowców pracujących przy tych remontach. Dopiero jutro od rana zaplanowane jest wznowienie robót, m.in. na drodze krajowej numer 94, czyli obwodnicy Radymna, gdzie napotkamy ruch wahadłowy i ograniczenie prędkości do 50, czy na drodze krajowej numer 84, jadąc w Bieszczady pomiędzy Zachutyniem a Zagórzem, gdzie również trwają prace przy przebudowie drogi, no i tam napotkamy ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Na autostradzie A4 dzisiaj po południu policja nie zanotowała poważniejszych zdarzeń drogowych, ale proszę pamiętać, że warunki pogodowe wieczorem i w nocy nie będą niestety sprzyjać bezpiecznie jeździe, dlatego warto zdjąć nogę z gazu. Na koniec zaglądamy na granicę. Na przejściu w Korczowej szacunkowy czas oczekiwania na rozpoczęcie odprawy dla samochodów ciężarowych wynosi 12 godzin, w Krościenku 4 godziny, a w Medyce tylko autobusy muszą zaczekać 1 godzinę. Pozostałe pojazdy odprawiane są na bieżąco. No i to tyle. Życzę państwu szerokiej drogi z Polskiego Radia Rzeszów. Maciej Ignatowski. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Z Rzeszowa przenosimy się do Kielc. To, jak wiadomo, fragment krajowej siódemki. Droga północ-południe, również drogi z zachodu na wschód albo ze wschodu na zachód, jak kto woli. Jakub Prożek zna sytuację aktualną w tym regionie. Dzień dobry, witam z deszczowych Kielc. Opady towarzyszą nam praktycznie od rana. Pada mniej lub bardziej intensywnie, ale teraz właśnie przestało. Chociaż niewykluczone, że opady się pojawią jeszcze, bo niebo nad Kielcami mocno zasnute chmurami. Na najważniejszej trasie u nas, czyli ekspresowej S7, musimy uważać w miejscowości Gust, między węzłami Zalezianka i Barcza, na odcinku Skarżysko-Kielce. Tam wyłączona jest jezdnia do Krakowa, a po drugiej nitce ruch odbywa się w obu kierunkach, na długości około 1 kilometra i jest spowolnienie. To wszystko spowodowane jest remontem estakady w miejscowości Gust. W samych Kielcach dość ciasno jest na ulicy Łódzkiej, czyli miejskim fragmencie drogi krajowej numer 74 od strony zachodniej, czyli Sulejowa, i to w obydwu kierunkach. Bez problemów natomiast wyjedziemy z Kielc drogą krajową numer 73 w kierunku Buzka, Zdroju i Tarnowa. Tu ruch odbywa się bez przeszkód. Również dojazd do trasy S7 w kierunku Warszawy i Krakowa nie jest w żaden sposób utrudniony. To dobre wiadomości i takich chcemy jak najwięcej państwu przekazywać. Jakub Rożek z Kielc, Polskie Radio Kielce. Dziękuję bardzo. 20,5 minuty po godzinie 18. Po drodze z Trójką. W życiu chodzi o to, by go zdjąć. Polskiego Radia. Jam w audycji Po Drodze z Trójką. Proszę Państwa, koniak jest, każdy widzi, podobnie jest z pogodą. U nas nie tylko o tym, jaka sytuacja pogodowa, bo to dzisiaj nie ma o czym mówić. Jest beznadziejnie po prostu, jeśli o to chodzi, ale również o różnych imprezach motoryzacyjnych Państwu staramy się opowiadać, a tu się dzieje. 12 kobiet, 5 państw, 4 auta elektryczne, no i 2400 kilometrów, po 1200 w każdą stronę. Tak w liczbach wygląda Every Woman New Mobility Race. O co chodzi? Pierwszy kobiecy rajd samochodami elektrycznymi zakończył się właśnie i to zakończył się sukcesem. Panie szczęśliwie wróciły do Warszawy w piątek wieczorem, a jedna z nich jest teraz z nami, Ewa Mierzejewska, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry, jak dobry się wieczór jechało? Chyba właściwie. Dobry wieczór. Jechało się bardzo dobrze i ja mówię to z ogromną satysfakcją, dlatego że nie ukrywam, że miałam bardzo dużo obaw co do tego rajdu, dlatego że towarzyszyło mi rzeczywiście 11 doświadczonych elektromobilnych kobiet, ale ja jechałam nie dość, że w taki rajd pierwszy raz, to jeszcze w taką trasę samochodami elektrycznymi, a jechałyśmy z Warszawy do Lahti, czyli Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, no i Finlandia. Mhm. Z Estonii do Finlandii płynęłyśmy kawałeczek promem, no bo innego połączenia nie ma. Natomiast nie zmienia to faktu, że no to jest 1200 kilometrów w jedną stronę. Oczywiście trasa była sprytnie podzielona, nie jechałyśmy tego na raz. No i też kierowczy nie było bardzo dużo, więc mogłyśmy się wymieniać i żadna z nas nie była zmęczona. Natomiast no oczywiście obawy były. Obawy były, czy te samochody dadzą radę. Obawy były dotyczące doładowania, czy bez problemu znajdziemy stację. No i wszystkie te obawy okazały się płonne, bo po prostu świetnie się bawiłyśmy, jechałyśmy, rozmawiałyśmy, inspirowałyśmy się nawzajem. No i ta trasa przebiegła totalnie bez problemów, bezkolizyjnie. A jeśli chodzi o stację ładowania, no to muszę powiedzieć, że już zupełnie dobrze było tylko po przekroczeniu granicy polsko-litewskiej. Bo jeśli chodzi o Polskę, to niestety nie zawsze jeszcze te stacje, które wyświetlają się jako dostępne w aplikacjach, bo oczywiście to sprawdza się w aplikacjach już teraz, rzeczywiście są działające i no, wygląda to tak jak w aplikacji, tak? Natomiast później już w państwach bałtyckich, co jest dla mnie dużym zaskoczeniem, a już tym bardziej w państwie skandynawskim, jakim jest Finlandia, z tymi ładowaniami nie ma problemu. No i ja liczę na to, że w przyszłym roku, za 2-3 lata będzie w Polsce tak samo jak właśnie w państwach bałtyckich. Ale jeszcze muszę powiedzieć o jednym celu, bo ten rajd miał cel także profilaktyczny, prozdrowotny, bo trwa różowy październik. To nie przez przypadek jechało aż 12 kobiet właśnie, dlatego że partnerem merytorycznym tego rajdu było Stowarzyszenie Warszawa Amazonki Centrum. No i właśnie z okazji tego różowego października jechałyśmy i promowałyśmy właśnie profilaktykę dotyczącą raka piersi. Czyli takie połączenie przyjemnego z pożytecznym. Trzy kobiety w samochodzie, dobrze liczę, prawda? Tak, ja sobie tak średnio trzy kobiety w samochodzie. Nie wyobrażam nie, w sobie ogóle, tak. Jedno jest pewne, jedno tak. Jest pewne. Na pewno było cicho. Ale u nas za rok, jeśli będzie kolejna edycja, będzie o tym głośno. Cicho, bo oczywiście auta elektryczne. Bardzo dziękuję. Tak. Ewa Mierzejewska, dzięki. Polskie Radio Kierowców. Trudno tak razem być nam ze sobą. Bez siebie nie jest lżej. Sceny niezliczone, gdy sił mi brak, śnię o słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych. Trudno tak razem być nam ze sobą. Bez siebie nie jest lżej, lecz trzeba nam, trzeba dbać o tę miłość. Nie wolno stracić się. Romansu. Twe łzy niczym kołdra na moim nagim ciele smak kawy cię budzi, a minuty wciąż płyną. Myśli ciążą bardziej niż wczorajsze wino. Zasłonięte okna, cieniste podwórza, tych cichych dramatów, sceny niezliczone. Gdy sił mi brak śnie od słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych. Nie wolno stracić jej. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. proszę uważać na prawą nogę przy takiej muzyce, bo tu aż się prosi, żeby przycisnąć, ale nie zawsze można, nie zawsze w granicach rozsądku trzeba to wszystko robić i mieć pod kontrolą. Przechodzimy do kolejnej porcji raportów. Na początek tym razem Szczecin, Adam Wosik, dzień dobry. Dobry wieczór, w zasadzie patrzę za okno, ciemno, a gorzej jak ktoś tupie lewą nogą, to nie gaz, tylko sprzęgło, to może być zupełnie inaczej. Szybko, to co się dzieje na Pomorzu Zachodnim i trochę na ziemi lubuskiej, przejścia graniczne między Polską a Niemcami, no kontrole, zdecydowane kontrole po stronie niemieckiej powodują, że też zdecydowanie łatwo nie jest. Najgorzej, to trzeba powiedzieć uczciwie, mamy, to jest 4-kilometrowy korek A2, Świecko, dojeżdżamy do Świecka i niestety kierowcy, przygotujcie się. Kontrole powodują, że stoicie w 4-kilometrowym korku. To nie jest jedyny problem. Droga krajowa numer 29 Słubice. Tutaj dojazd do Ronda Solidarności z wielu stron zakorkowany. Co najmniej kilometr, aby dojechać do tego ronda, a potem przebić się na stronę niemiecką. Podobna historia. Kostrzyn nad Odrą. Również kilometrowy zator. Najłatwiej w tej części naszego regionu wydaje się być Kołbaskowo-Pomelen w okolicach Szczecina. Autostrada A6. Wjeżdżamy na autostradę niemiecką. Tutaj tylko kilkaset metrów korka, ale no niestety kłopoty są duże. Mam wrażenie, że będą nam towarzyszyć jeszcze przez wiele, wiele tygodni. Także to jest ten jedyny duży problem na Pomorzu Zachodnim i na ziemi lubuskiej. I o tym Adam Wosik, Polskie Radio Szczecin. Dziękuję bardzo. Na zegarze za 19, za 18,5. 19 i przenosimy się w tej chwili na Śląsk, Katowice, Częstochowa, na autostrada A1, A4. Drogi na Podbeskidzie. Sytuację w tym regionie monitoruje dla Państwa Marcin Kazek-Wielgus. Dobry wieczór. W Katowicach już ciemno, do tego w wielu miejscach w województwie śląskim drogi po deszczu są mokre, a to oznacza, że niestety śliskie. No i prawdopodobnie to było przyczyną wypadku, do jakiego doszło dziś na katowickim odcinku autostrady A4. Po godzinie 11 doszło tam do dachowania busa. Pojazdem, jak przekazuje policja, jechało 7 osób. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. A co w ostatnich kilkunastu minutach? Ano, śląska drogówka informuje o kolejnym dziś dachowaniu samochodu, konkretnie osobówki. Doszło do tego w Tychach na ulicy Bielskiej, czyli na Krajowej Jedynce na pasach w stronę w stolicy województwa. Tutaj droga częściowo jest jeszcze przyblokowana. DK1 przytkana też jest w innym miejscu, mianowicie w Goczałkowicach. Na nitkach prowadzących do Bielska samochód uderzył w bariery. Teraz droga wojewódzka 942 i okolice Szczyrku. Tam z kolei samochód wypadł z drogi. Nie mamy informacji o poszkodowanych. Mamy za to informację o tym, że w momencie wyciągania pojazdu z rowu droga może być całkowicie zablokowana. Trzy osoby ranne zostały z kolei w wypadku, do jakiego doszło po godzinie 17 na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, dokładniej w miejscowości Huta Szklana. Tutaj także mogą być jeszcze problemy z płynną jazdą. Podobnie jak w rejonie bramek poboru opłat na autostradzie A4. Tam co prawda żadnej stłuczki nie ma, ale jest spore natężenie ruchu, szczególnie na pasach do Katowic. I to tyle z Katowic. Szerokości i przyczepności jak zawsze życzę. Jedźmy bezpiecznie do celu. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękujemy. Marcin Kazek-Wielgus. Przy tej okazji przypomnę Państwu, bo sporo remontów również na śląskich drogach, one wszystkie są oznaczone na stronie GDDKiA, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Proszę sprawdzić swoją trasę, zanim Państwo wyjadą. Po drodze z Trójką za 17 minut, 19. Program Trzeci Polskiego Radia. Z Trójką 9 minut dzieli nas od godziny 19. Proszę Państwa, Komisja Europejska opublikowała raport dotyczący problemu jazdy po alkoholu. Wynika z niego, że, uwaga, Polacy są na podium najbardziej trzeźwych kierujących. Za kółko czy na rower po alkoholu wsiada tylko 0,3% skontrolowanych przez drogówkę. W zestawieniu wyprzedza nas tylko Łotwa, 0,2% skontrolowanych. Na drugim biegunie jest zatonacja, której większość z nas o prowadzenie pod wpływem by raczej nie oskarżała. O szczegółach Paweł Turski. Nacją tą są Luksemburczycy. W kraju słynącym sprężnie działającego sektora finansowego pod wpływem alkoholu jest aż 2,6% skontrolowanych kierujących. Problem jest duży, nie kryją w kampanii społecznej luksemburscy policjanci. Z tysięcy wypadków duża część jest spowodowana przez pijanych. Ich liczba wciąż rośnie. Kierowcy zawodowi oraz młodzi kierowcy, mając we krwi ponad 0,2 promila, tracą na pewien czas prawo jazdy. W Luksemburgu co do zasady dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi wynosi 0,5 promila. Jest ono więc wyższe niż w Polsce. W naszym kraju wynosi ono 0,2 promila. Mimo bardziej rygorystycznej definicji pijanego kierowcy nad Wisłą osób prowadzących po spożyciu alkoholu i tak jest mniej niż w większości europejskich krajów. Nie wynika to wcale z rzadszych kontroli, mówi sierżant sztabowy Gabriela Putyra z Komendy Stołecznej Policji. Każdego dnia policjanci dokonują blisko kilku tysięcy kontroli stanu trzeźwości kierujących, gdzie niestety cały czas są ujawniani ci kierujący. Jak wynika z danych Komisji Europejskiej, najczęściej w Polsce pijani wyjeżdżają w weekendowe noce. I tak jest też w znakomitej większości krajów. To, co różni Polskę od innych państw, to fakt, że u nas nie ma już tak dużego jak niegdyś społecznego przyzwolenia na prowadzenie pod wpływem alkoholu. Zawdzięczamy to ciągłej dyskusji na ten temat, mówi Andrzej Sobieraj z Polskiego Związku Motorowego. Utrzymujący się temat powoduje utrwalenie świadomości braku przyzwolenia społecznego. To, że polscy kierujący są trzeźwi, zawdzięczamy również nowelizacji prawa, które dało narzędzia, by surowiej karać pijanych. Oczywiście swój udział w tym sukcesie mają także regularne, profilaktyczne działania policjantów. Policjanci każdego dnia przypominają, uczulają na to, aby za kierownicę nie wsiadać, jeżeli nie jesteśmy pewni, że jesteśmy trzeźwi. W Luksemburgu o podstawowej edukacji, można powiedzieć, ostatnio zapomniano. W tym roku mieszkańcom w ogłoszeniach społecznych dopiero uświadamiano, że po alkoholu rozmywa się obraz. W naszym kraju wie o tym prawie każdy. W Polsce rzeczywiście ten nacisk na kwestię prowadzenia aut na podwójnym gazie od kilkunastu lat był tak silny, że został właściwie zmarginalizowany, co nie oznacza, że nie ma co robić i że możemy sobie temat odpuścić. Nie możemy, bowiem wtedy problem pijanych na drogach powróci. Nie powinien więc dziwić nas fakt, że państwo wciąż chociażby zaostrza kary dla nietrzeźwych kierujących. Od 15 marca przyszłego roku obowiązywać będzie konfiskata samochodu za jazdę po alkoholu. No i te nowe przepisy sprawią, że samochód będzie zabierany kierowcy w 3 przypadkach. Kierowca będzie prowadził samochód mając co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi. Kierowca spowoduje wypadek mając minimum 1 promil alkoholu we krwi. Kierowca jest recydywistą i po raz kolejny zostanie zatrzymany mając co najmniej 0,5 promila alkoholu we krwi. No cieszą, proszę Państwa, takie wiadomości, że coraz mniejszy to problem, ale to nie znaczy, że on zupełnie zniknął. Na pewno temat będzie powracał. Tematem pijanych kierowców zajął się Paweł Turski. Drag it is the shape I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again. A lot of cigarette, 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. All my life watching America. All my life is panic in America. Yesterday was easy, happiness came and went. I got the movie script, but I don't know what it meant. A lot of cigarette, 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. There's nothing on the TV, nothing on the radio that I can believe in. Watching America. All my life is panic in America. Oh, oh, oh, oh. It's trouble in America. Oh, oh, oh, oh. It's panic in America. Oh, oh, oh, oh. Yesterday was easy as I got the news. When you get it straight, you stand up, you just can't lose.